Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aralarında bir niza vuku bulan kimseleri kendilerine bir talep gelmese de uzlaştırdığı rivayet ediliyor. Geçmişimizde de bilhassa borç, tazminat ve tazir cezaları için muslihun denen kimselerden müteşekkil sulh heyetlerinin yaygın olduğu anlatılıyor. Bugün ailevi meselelerden içtimai problemlere kadar pek çok konuda bu muslihun heyetlerinin eksikliğinden bahsedilebilir mi? Şayet böyle bir eksiklik söz konusu ise bu nasıl giderilebilir? Şimdi bir millet çapında, devlet çapında o meseleyi ihtisasa veya ihyaya gücümüz yetmeyebilir yani. Meselenin bir yönüyle siz bir makul fikir bile, böyle ıslah edici, alternatif, mükemmel bir düşünce bile ortaya atsanız, sizin gibi düşünmeyen insanlar, hatta burada mizaç, meşrep, mezak farklılığına takılarak buna tepki verirler. Yani sizi mi dinleyeceğiz falan derler. Yani mesela bir bu yanı var. Bir de o türlü şeyler, heyetler oluşturma kanun ve mevzuat çerçevesinde olması lazım. Ancak o türlü şeylere gitmeden arkadaşlar kendi aralarında birbirlerine güvenen insanlar, o Kur'an'da hakem heyeti olarak bahsediliyor. Sünnet-i sayyede de hakem heyeti olarak bahsediliyor. Osmanlılar farklı bir ad ve ünvanla onu müesseleştirmişler. Fakat sizin sorunuzun içinde dendiği gibi öyle devlet tarafından böyle organize edilmiş ve bu yaygınlaştırılmış her yerde ve devlet o muslihun müessesesiyle her yerde mevcudiyetini hissettirmiş, muslihun insanlarla o işin üzerine, problemlerin üzerine gitmiş denmesi mübalağalı bir şey. O dev Risalet Penai'de de olduğu gibi böyle hakem heyetlerine, ashab-ı re'ye, değişik şeylerdeki uzmanların fikirlerine, hani günümüzdeki danışmanlar gibi, müsteşarlar gibi fikirlerine müracaat edilmiş. Evet, o problemler çözülmeye çalışmış. Esas aile molekülünde yani bu meselenin müessiriyetini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim meseleyi orada ele alıyor. Karı koca arasında niza olduğu zaman da hani eğer hayır ümit ediyorsanız bir hakeme müracaat edin diyor. Eğer onlar da o meselede hayır görüyorlarsa aralarını bulurlar. Bozuşmaya yüz tutmuş, çözülebilecek o yuva, aile arası münasebetler eğer bozulacaksa şayet o hakem heyetinin ortaya koyacağı kararlarla neyse onlar uzlaştırılabilir, anlaştırılabilir deniyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim ve sulhu hayr demek suretiyle o yine aile arası bir münasebetle alakalı şeref nüzul olmakla beraber aynı zamanda genelde Müslümanlık için temel bir disiplindir ve umumi, objektif bir disiplindir yani. Sulh her zaman hayırlıdır. İster aile fertleri arasında, ister evlat anne baba arasında, ister toplumun belli kesimlerinin birbirlerine karşı olumsuz, negatif tavırları ve davranışları arasında ve sulhu hayır her zaman. Sulh, anlaşma, uzlaşma her zaman hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de. Meselenin vaz'ın hususiyetine, nüzulun hususiyetine bakmamak lazım. Buna ilmi ifadesiyle vaz-ihas mevzunle amdır deniyor. Her ne kadar hususi bir mesele için vaz edilse de fakat vaz edilme gayesi esasen burada umumidir. Hemen sulhun cereyan ettiği her alan için söz konusudur o. Sulh meselesi söz konusudur. Ha, o işi yapanlar belli bir dönemde onlara Osmanlılar, Selçuklulardan mı aldılar o geleneği? Muslihun aynı kökten gelen bir kelimedir. Islah kelimesiyle yapıyorlar. Yoksa hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde Tuba lil guraba ellezine yuslihune ma afsedehun nas, gariplere müjdeler olsun. Yani bir dönemde demek ki İslam'ın gurbet yaşadığı bir dönemde, Müslümanların da gurbet yaşadığı bir dönemde bu türlü nifaklar, şıkaklar, istiraklar, ihtilaflar çok olacak. Bu aile çapında da kendisini hissettirecek, toplumun değişik kesimleri arasında da hissettirecek, idare eden ve edilenler arasında da kendisini çok hissettirecek. Ama bir zümre nifakın, şıkakın dışında durarak, ihtilaf ve istirakı arkasına dönerek burada hep ifak peşinde, hep ittifak peşinde olacak ve bunlarla tevfik-i ilahiye çağrıda bulunacak. Davetiyeler gönderecek sürekli. O kendi say ve gayretiyle o mevzuda yapması gerekli olan şeyi yapacak. Ve Cenab-ı Hak da onun o ifak arzusuna, o ittifak arzusuna tevfikat-ı sübhaniyesiyle yardımda bulunacaktır. اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ Bozguncular, bozgunculuk yaptıkları bir dönemde, her şeyin bozguna kurban gittiği bir dönemde, onlar sürekli böyle sulhun yanında yerlerini alırlar. Harbin yanında değil de vuruşmanın yanında, dövüşmenin, kavganın yanında değil. Televizyonlardaki tartışmadan alın da gazete köşelerindeki yaka paça olmaya kadar, ondan toplumun değişik kesimleri arasında, ondan kan davalarına kadar, ondan töre cinayetleri, töre cinayeti, yerin dibine bassın, töre cinayeti ne demek yani? Töre demekle meseleye meşruiyet mi kazandırıyorsunuz? Töre dediğiniz şeyler bizim toplumumuz içinde, Müslüman toplum içinde bunlar, edille-i şeriyeyi asliye ile test edilerek, o toplumun törü olarak benimsediği şeylerdir. Edille-i şeriyeyi asliyeye göre, adam öldürme meselesi, insanlar üzerine yürüme meselesi, kan davaları meselesi, bunlar katiyen edille-i şeriyeyi asliye ile telif edilemez. Bu açıdan da töre dediğimiz şeyler hep test edilmiş şeylerdir. Filtrasyondan geçmiş şeylerdir yani. Yanlış anlamamak lazım. Onlar da tali edille-i şeriye sayılır. O töre şer'i şerife göre test edilmişse şayet siz sonra toplum içindeki bazı problemlerinizi onları da biraz menat sayarak siz problemler adına istinbatta bulunacağınız veya istihraçta bulunacağınız veya tercihte bulunacağınız meseleleri biraz onlara tevfiken ortaya korsunuz. Biraz usulü fıkıh diliyle arz ettim ama anlayan anlar bu meseleleri. Şimdi bütün bunların hepsi işte o ifsadata girer. Bütün o ifsadata karşı esas bir ıslah cemaati olmalı. Bu onlar hep sulhun yanında yerlerini almalılar. Hep sulh soluklamalılar. Hep barıştırıcı olmalılar. Hep uzlaştırıcı olmalılar. Bugüne kadar da maalesef bazı yerlerde bunlar cereyan ediyordu. Başka yerlerde de başka şeyler var. Öyle cereyan ediyor. Devletin bu mevzuda yaptığı şey sadece kanuni müeyyideleri kullanıyor o mevzuda. Ceza kanunu neyi amirse şayet onları uyguluyorlar. Fakat onlar pek gitmiyor yani. O insanların kalpleriyle, vicdanlarıyla, akıllarıyla ikna edilmeleri lazım. Yani niye uzlaşması lazım? Onlara anlatılması lazım arada. Bu açıdan da böyle iyi mülkiye insanları, iyi adliye insanları, iyi emniyet teşkilatı, hakikaten uzlaşmanın ve uzlaştırmanın yanında olan askeri teşkilat, bu türlü problemlerin çok yaygın olduğu, yani Doğu, Güneydoğu ve Varoşlarda olduğu gibi, bunlar herkes kendine düşeni yapsa, ilahiyat camiası, din adamlarıyla, vaizleriyle, imamlarıyla bu meseleyi yapsa ve böyle gönüllü, hizmete gönül vermiş insanlar kim olursa olsun bunlar da değişik yardımlarıyla ister böyle kurbanda yaptıkları yardım gibi yardımlarıyla ister Ramazan'daki fitreleriyle belki o da yaygınlaşacak. Yani kendi çevrelerinde fakirlere fitre veriyorlardı. O fitreler pekala toplanabilir bir yerde, fitre sandıklarına konur. Bunlar aynı zamanda tescil edilir, resmi olur, şeffaf olunur bu mevzuda. Sonra götürülür herhalde o fakir fukaraya dağıtılır. Yani bütün yollar kullanılarak o yolların bütünüyle sulha yürümek lazım. Uzlaştırmaya yürümek lazım. Tevfik-i ilahinin vesilesi ifak ve ittifaktır. Bir toplumda birbirini böyle tırmalama varsa şayet, hırpalama varsa, düşmanlıklar varsa, azgınlaşmış kinler, nefretler varsa, çok ciddi toplumsal olarak hezeyan yaşanıyorsa, hatta çok defa bu hezeyanlar zaten tabiatları bir kısım hastalıklara açık olan insanlarda toplumsal şizofrene sebebiyet verebilir. Toplumsal bir şizofren yaşanıyorsa şayet bence onun çareyi yeganesi bu şekilde bir müdahaledir, bu şekilde bir muhalecedir. İşte o muslihun, hani ona at konsun konmasın. Fakat arkadaşlarımız o istikamette yerlerini almalılar. şu tehdide bu tehdide kulak asmamalılar bence. Her fırsatı değerlendirmeliler. Yani mesela ya cuma gününden bir mana çıkarabilir miyiz bu varoşlara gitmek için? Bu güneydoğuya, doğuya gitmek için? Bu Afrika'daki fakir ülkelere yani cumaya ait bir manayı değerlendirerek. Eşref Zaseyatı mesela. Ya çarşamba nasıl değerlendirilir? Mesela Seyyidina Hazreti Ömer işlerine çarşamba günü başlıyormuş. Demek bir bereket var bunda. Efendim, çarşamba hamlesi, aksiyonu falan. Çarşamba aktivitesi. Salı günü efendim, salının ayrı bir bereketi var, bilemezsiniz siz. Ne bereketi var? Hiç kimsenin aklına şey gelmez mesela, gelmeyebilir. Yahu Fatih Cennet Mekan Ali Rahmet ve Rufna Hazretler İstanbul'u salı günü fethetmiş. Evet. O fethi böyle bir şölenle yaşayalım yani. İnsanların gönüllerinin fethine ve inşirahına vesile olabilecek aktivitelerde bulunalım. Misal olsun diye arz ediyorum bunları. Yani esbili mazur görün. Bu Haçı Risalesi'nde de çocuklar için ahiret hayatının ne ifade ettiği, gençler için ne ifade ettiği ve bunların topluma aksedişi esasen. Kahiller için, orta yaşlı insanlar için ne ifade ettiği, yaşlar için, aliller için, hastalar için ve yuva için, karı koca arasında, anne baba ve evlat münasebetleri açabilirsiniz o meseleyi yani. Yuvanın, toplumun, toplumla münasebetleri açısından ahiret hayatı onun yerini başka bir şeyle dolduramazsınız. Kanuni müeyyidelerle dolduramazsınız. Ceza hukukunu şiddetlendirseniz onlar da dolduramazsınız. Bakın kapkaççının arkasında, eşkıyanın arkasında, işte mütecavizin arkasında şu kadar emniyet teşkilatı var. Asker de o işin peşinde. Fakat başa çıkamıyorlar. Başa çıkılamaz da bununla. Hazreti Pir'in ifadesiyle vicdanlara o yasakçıyı yerleştireceğiniz ana kadar başa çıkamazsınız. Sen bir yerde müeyyide ile tepesine eviniyorsun. O bir yerde o müeyyideden sıyrılma adına şakavet açısından başka bir strateji geliştiriyor. Ben hatta çok defa o insanların yaptıkları şeylere bakınca diyorum, barekallah, maşallah, taalallah, tevekkeltu alallah, Türk dehası. İnsanın aklına hayaline gelmeyecek şeyler yapıyorlar. Aklı hayale gelmez şeyler. Şaşırıp kalıyorsun. Şimdi siz o ahiret inancını kalplerine koymamışsanız şayet, Allah'a hesap vereceği duygusuyla onların gönüllerini mamur hale getirmemişseniz şayet, öyle binde bir için, binde iki için belki o zecri şeyler evet makul olabilir. Fakat çok ciddi bir dejenerasyon yaşanıyorsa, çözülmüşse toplum, bir ahlaki çöküntü yaşıyorsam, korkunç bir buhamleşmeye gitmiş, aborde olmuşsa bence onu bu tür şeylerle önleyemezsiniz. Bu açıdan o sulh mevzuunda da esasen ahiret inancı önemli. Sizin işaret ettiğiniz bir hadis-i şerif Buhari'de geçen bir hadis-i şeriftir. İşte bir şeyde o bir şey iddia ediyor, öbürü de hayır öyle değildir diyor. Hep öyle olur zaten. Hani bir müddei vardır, bir de münkir vardır. Orada bir mahkeme usulüne göre yapma var yani. İslam fıkhına göre hemen bütün fıkıh kitaplarında olan şey. Ancak aradaki farklı şudur. Yani münkire yemin diyordu o zaman, müddehi de başka çare bulamayınca İmam Şafii'ye göre o da yemin edebilir deniyor. Ama bizim mezhepte Hanefi fukahasında bil icma şey, müddehi delil getirmesi lazım, münkir de yemin etmesi lazım. Şimdi yemin dediğin şeyde bile adam inanmıyorsa yemin eder yani. Yemin eder yani. Adamın öyle bir endişesi yok. Yalan yere yeminin gamus buyuruyor Efendimiz. Günah-ı kebair'i üç saydığı yerde Efendimiz üçüncü sonu diyor. Ve kavlu zur, ve kavlu zur, ve kavlu zur diyor. Çok ciddi bir helecan ve heyecan içinde. Oturuyor, otururken sürekli bunu tekrar ediyor. Ve kavlu zur, ve kavlu zur. Yalan yere şehadet Allah'ın belası bir şeydir. İnsanı şeytanlaştıran bir şeydir buyuruyor. Şimdi adamın öyle bir derdi yoksa, Allah korkusu yoksa, haşrü neşre inancı yoksa, cehennem endişesi yoksa yalan yere yemin de eder. Bu açıdan da yani o yeminin arkası bile esasen o inançla doldurulması lazım. Yoksa altı boş demektir. Çok rahat hareket eder. Şimdi fıkıhtaki meselenin şekli şu, yani adam iddia ediyorsa delilini getirip ispat etmesi lazım. öbürü de hayır diyorsa o mevzuda, o da şey yapması lazım, yemin etmesi lazım. Evet, işte hayırını yeminle takrir etmesi lazım. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada farklı bir şey uyguluyor. Yani diyor ki, bak şimdi birinizin delili burada kuvvetli olabilir yani o. Belki sözüyle, ifade tarzıyla, üslubuyla hakikaten yedi dereden su getirir. Öyle şeyler ortaya koyar ki, nahnu nahkum bi zahir fehvasınca, bu da fıkhi bir kuraldır. Biz zahire göre hükmederiz. Yani delil neyi teyit ediyorsa esas, beyan neyi teyit ediyorsa biz ona göre hüküm veririz. Fakat bu zahire göre esasen verilen bir hükümdür. Ama zatında mahiyetü nefsül emresi itibariyle bu iş öyle değilse, hafizan Allah, ahirette Allah Celle Celaluhu onu cehenneme kor o insanı. Buradaki haksızı cehenneme kor. Her ikisi de elini çekiyor, ya Resulallah diyor, onun olsun ben istemiyorum, o diyor, o da onun olsun. Çünkü o iki insan da oraya gelirken belki dünya tamahı, hırs adına bir yanlışlıkla gelmiş olabilirler. Hadis kitapları onların isimlerini vermediğinden dolayı o gıybete karşı çok dikkatlidirler onlar. Suizanına karşı çok dikkatlidirler. Biz de bilmiyoruz adlarını. O iki zatın adını bilmiyoruz. Kimdir o iki sahabi bilmiyoruz isimlerini. Her ikisi de elini çekiyor. Efendimiz orada fıkha intikal eden o mevzudaki temel disiplinlerin dışında ayrı bir yöntem kullanıyor. Onlara ahireti, Allah'ın huzuruna çıkmayı, oradaki kaybı hatırlatıyor. Oradaki kayıp ikisinin de yüreğine vuruyor. İkisi de hakkından vazgeçiyor. İkisi de kazanıyor. Sonra isterseniz siz onu paylaştırırsınız aralarında, paylaştırırsınız. Fakat onunla alakalı bir şey yok hadis kitaplarında. Sonra Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem nasıl muamelede bulunduğuna dair bir şey yok. Bu açıdan o türlü yanlışlıklar karşısında da esasen insanları uzlaştırma. Yani o şöyle demişti, ben böyle demiştim. O şöyle hareket etmişti, ben böyle hareket etmiştim. Hizmet gördüğümüz bir okulda ben müdürüm veya işte ben bir rehberim. O öyle davrandıydı, ben böyle davrandım. Yani o kadar çok alanda bu türlü şeyler ortaya çıkabilir ki. Hafizan Allah. Bütün bu hususlarda o söz kesen bir mülazadır o. Söz kesen mülaza. Yani bir yönüyle Allah'ın huzuruna çıkma meselesinin hatırlatılması. Kur'an-ı Kerim bir yönü ibadet-ü taat meselesini vurguladıktan sonra hemen ahireti hatırlatıyor. Yani bir yerde bir hükmü anlatıyor. Kutup zilalinde bu mevzu üzerinde ısrarla duruyor. Araya bir şey sokuyor onu. Günümüzde bu tarihselcilerin ifade ettikleri gibi, yani bu ayet buraya çok uygun düşmüyor, şurada olması lazımdı, buraya uygun düşmüyor, öyle değil mesele yani. En küçük meseleden en büyük meseleye kadar hatırlatılan şeyler vahiy ile hemen arkasında o müeyyide ile takviye ediliyor. Öldükten sonra dirilme ve her şeyin hesabını Allah'a verme, orada bir fezleke halinde o zikrediliyor. Hemen araya giriyor o mesele. Bu açıdan o çok önemli tabii. Onun yerini hiçbir şeyle doldurmak mümkün değil. Allah kafası boş insanların kafasını evvela bu mülazayla doldursun. Onlar da toplumdaki o boşlukları onunla doldursunlar inşallah. Yoksa o problemler sürüp gidecek. Onu tamir etmek çok zor. Bir hadis-i şerifte hesabı görülmemiş haklarla ahirete yürüyen iki müminin hali tablolaştırılarak mahşerde Cenab-ı Hakk'ın o iki mümin arasını bulacağı, cennete bedel olarak hak sahibine diğerinin bağışlamasını isteyeceği anlatılıyor. Sonra da Allah'tan korkun, kötülük yapmaktan sakının, birbirinizin arasını bulun. Çünkü Allah kıyamet günü müminlere sulh ettirecektir buyuruluyor. Meseleye bu açıdan bakılınca ıslah için Allah ahlakı denebilir mi? Şimdi bakınca Cenab-ı Hakk'ın böyle bir muslih isminin de olduğu hissini uyarıyor. Bizim bildiğimiz 99 isim arasında muslih yok. 104 isim arasında da yok. İmam Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin o 300'e çıkardığı ism-i azam arasında da yok. Cevşen-i Kebir'de de bu 1000 tane isim, onlar arasında da muslih ismi yok. Cenab-ı Hak sulhu sever. Allah sulhun yanındadır. Sulh edenlerden Allah razı olur, hoşnut olur diyor. İşin bir yanı bu. Bu açıdan da böyle çok rahatlıkla Cenab-ı Hakk'a muslih denir mi? Onun bir muslih ismi var mı? Zat-ı Uluhiyet'in ismi olmayan bir meseleyi ona nispet etmek doğru olmayabilir. O bizim fikri, nazari planda bid'atımız olur. Nazaride bid'at nasıl oluyor? Nazari bir bid'at, yani bir kaynağa dayanmıyor esasen. Sahibi şeriat tarafından ortaya konmamış bir mesele. Öyle denebilir. Bu meselenin bir yanı, bir diğer yanı. Hani oraya gideceğiz dediğin şey de. Bir diğer yanı da şudur. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin bütününü bilmiyoruz. Biz şimdi dünyaya ait isimleri biliyoruz. Bu bildiğimiz isimler de böyle büyük ölçüde insanın şahsi hayatı, ailevi hayatı adına, böyle Cenab-ı Hakk'ın insanla münasebeti adına, insanın ibadet hayatı adına, akide hayatı adına, devlet hayatı adına, böyle terbiye ile alakalı, işte hususlarla alakalı bir yönüyle. İster 104 tane isim deyin, ister 300 tane isim deyin, isterse 1000 tane isim deyin. Bütün bunlar biraz dünya ile alakalı. Yani dünya, insan, şöyle çok tekrar ettiğimiz bir ifadeyle diyeyim. Eşya, hadiseler, kainat ve Allah. Şimdi bu çerçevede, bu çizgide, bu yörüngede olup biten şeylerle alakalı Esma-i İlahi biz biliyoruz. Ahirette mütecelli olan isimleri bilmiyoruz biz. Bu fiziki alemler var olacağına kadar tecelli eden isimleri de biz bilmiyoruz. Zat-ı Uluhiyet yine o kendi cemali ve kemalini, kemali sübhanesini müşahede buyuruyordu. Fakat böyle bir fiziki alem yoktu. Atom yoktu, efendim elektron yoktu, proton yoktu, partikül yoktu, iyon yoktu, eter yoktu, hiçbir şey yoktu o dönemde. Allah Celle Celaluhu onların altında, alt tabakalarda, daha değişik dalga boyundaki şeylerden daha sonraki şeyleri yarattı. Şimdi onlarda tecelli başkaydı, bunlarda tecelli başka. Bu açıdan ahirette tecelli edecek isimler arasında öyle bir musli ismi de olabilir. Burada yok öyle bir şey yani. Evet, Allah Celle Celaluhu burada sulhu sevdiğine göre, sulha çok önem verdiğine göre, sulhu hayır vesilesi saydığına göre, orada da o da sahih hadistir yine. Evet, yani iki insan Cenab-ı Hakk'ın karşısına çıkıyor, o biri şeyiyle, birinden alacağı var onun çok. Onun yakasına yapışıyor orada. Hani şu ayet-i kerime ile o manzarayı görmeye çalışın. Yevme yefirul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve sahibeti ve benihi dedikten sonra bir defa zeke konuyor. Likullim ri'im minhum şe'nun yevme izin yuğni. Anne babasından, baba annesinden, baba evladından, evlat babasından, amcasından, dayısından, kaçan kaçana. Yani o tablo içinde meseleye baktığınız zaman o yevme, yevmül firar demek lazım. Kaçan kaçana. Aman bunun şerrinden, yani yakama yapışınca bana şunu yapmadın, bunu yapmadın, bana haksızlık yaptın, beni yetiştirmedin, beni okutmadın, bana Allah'ı anlatmadın, beni sağlam bir Müslüman olarak yetiştirmedin, bugün senden alacağım var. Kaçan kaçana böyle bir gün. Ve sonra noktalarken onu لِكُلِّ اِمْرِي مِنْهُمْ شَأْنُنْ يَوْمَيْدِنْ يُونِي. O gün herkesi meşgul edecek başından aşkın. Öyle bir meşgalesi var ki başını kaldırıp da kimseye bakamaz o gün. Şimdi böyle bir gün. O gün hani değişik vesilelerle arz ettiğim gibi ben şu andaki karakterim, şu andaki ruh haletim itibariyle hassasım, titizim, bazı şeyler karşısında feveranım olabilir de, fakat can alıcı hasımlarım yani 40 senedir bana hayvana yapılmayan muamele yapan insanlara bile şimdiki ruh haletim itibariyle ahirette davacı olmayacak gibi bir kanaatim var benim. Ha, bana yapılan bu haksızlıklar içinde Allah'a karşı bir terbiyesizlik, bir saygısızlık varsa, Efendimiz'e karşı bir saygısızlık varsa, onlar beni aşar zaten. Ben onlara karışamam. Onların hesabını onlar görürler. Ama benim şahsi hakkım, kime ise falan diyorum. Bu benim buradaki rahat bir dönemde, şu Şah İsmail'in koltuğunda oturduğum durum itibariyle kolay. Bunu telaffuz etmek kolay. Herkese hakkımı helal ederim. öbür tarafta iki ayağın bir kap içine girdiği zaman ne yapacağın belli değil. Sana gıybet etmişse, iftira etmişse, aleyhinde bir laf atmışsa, seni hafife almışsa, onlar o gün hep ortaya dökülecek. Ben de alacağım şeyi, o fermanı veyahut o tecrim nameyi elimde karşıma çıkan insanların yakasına yapışacağım. Ondan bir şey koparacağım, ondan bir şey koparacağım, ondan bir şey koparacağım. Ve böylece sevaplarını alarak kendim o badireden sıyrılmaya çalışacağım. Yani o gün çok çetin bir gün. İşte oraya öyle bir şeyle giden bir insan, yani gidiyor birinin yakasına yapışıyor orada. O da kurtulmak istiyor. Sonra Cenab-ı Hak ona diyor ki, diyor hani seninle konuşalım, sulh olalım der gibi bir şey orada. Yani senin bundan alacakların var diyor. Ama sen diyor eğer buna o alacaklarını bağışlarsan diyor, davacı olmazsan, ben sana şunları vereceğim, vaat ediyorum diyor. Yani cennette şu köşkü, şu villayı sana vereceğim. Altından ırmaklar akıyor. Tecri min tehtel enhar, ukulha daimun ve zilluha, tilke ukvellezine tekavve ukvel kafirinin nar diyor. Ve orada Allah Celle Celaluhu onları sulh ediyor. Şimdi burada akla bir şey takılır, sizin sorunun içinde yoktu yani. Niye öyle bir insan için hususi bir teveccüh oluyor? Zat-ı Uluhiyet'in iltimas filan da ona nispet edilemez, iltimas denmez. Ona da hususi bir teveccüh oluyor. Bilemeyiz, onun bir hususiyeti vardır, bir inceliği vardır, engin bir ihlası vardır. Hani Hazreti Pir'in buyurduğu gibi, bizlerce ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Öyle önemli şeyler yapmıştır ki Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmıştır. Fakat bir yerde de işte irtikap ettiği bir hak vardır. Birinin hukukuna tecavüz etmiştir orada. Ama nezd-i uluhiyette ağır basan o şey var ya, işte orada rahmeti ilahinin devreye girmesine vesile olmuştur. Bu bakımdan çok halisane olmak lazım. Öteki tarafa kul hakkıyla gitmemeye bakmak lazım. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu almak lazım. Onunla münasebeti kavi tutmak lazım. O dostlarını zayi etmez. Hani Efendimizin Fatime validemize, Fatime validemizse şayet, benim orada da şüphem var. Burada işkembeyi kaldırıp Efendimizin başından atınca ağlıyor, çıkır çıkır ağlıyor. Ağlama kızım diyor. Allah babanı zayi etmeyecektir diyor. Bu, Allah sevdiklerini zayi etmeyecektir. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukreten ve asila. La ilahe illallah vahde nasara abde azze cünde hezemel ahsabe vahde la şerike le. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in attayyibin attahirin fi evveli duayina ve fi evsadi duayina وفي آخر دعائنا اللهم علي كلمة الله وكلمة الحق في كل أنحاء العالم واشرح وافتح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن اللهم أصلح حالنا اللهم أصلح بالنا اللهم أصلح حالنا اللهم أصلح بالنا اللهم أصلح حالنا اللهم أصلح بالنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين واكسل من يريد خزاننا وخزان المسلمين اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين واكسل من يريد خزاننا وخزان المسلمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على أعدائنا كائنا من كان آمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين